Falar. Ràdio Cornellà 104.6 FM i a internet radiocornellà.cat. Bueno, amigos, pues aquí seguimos, 104.6 de FM de Radio Cornellà. Y amigas y amigos, tenemos unos teléfonos que nos podéis llamar, que son los siguientes: 93 37 75 355 y 93 37 78 055. Si queréis poneros en contacto con nosco, también lo podéis hacer a través de la página do Facebook, que es sempreengalicia.blogspot.com.es. Así que ya lo sabéis, amigos, podéis poneros en contacto con nosco. Y vamos a ir con alguna cousiña que tenemos por aquí preparadiño, como digo yo, pues trabajo de monte. Tiño unha maleta bella, chea de segredos e pechada, con chave de ilusións. Unha faltriqueira chea de amizades e de amor, con corazón que tacheo de amores e de sentimentos. Unha morriña con vaguas de ilusión. Lembranzas que se van perdendo no esquecemento. O sentimento o teño aguchado nun cofre co do tempo. No camiño da vida o meu corazón vai quedando sin cor. E no cofre esquecido, no esquecemento. Vamos a irnos con música e despois volveremos a Galicia. Pois que seguimos no 104.6 da FM. E seguimos, pois, que nos vamos, pois, ir a esas terras. Vámonos ir a Galicia, dentro dun anaquiño. E vámonos ir, pois, a aquelas terras preto a Fonsagrada. A ver se podemos falar co señor Xulio Fernández, que resulta que é un requelloder, un culleitor de setas. E entonces, pois, pois xa temos por aí a outro lado a Xulio Fernández. Así que moi boas tardes, Xulio. Vale, boas tardes, Armando. Como estamos nestos intres por aí? Como temos bon tempo para recoller setas? Sí, temos bon tempo para recoller setas. Ahora fai un poquinho de fresco, pero tamén lles van ben. Sí, tamén así vaise mellor, non? Efectivamente. Candar no monte con muchísimo calor tampouco non apetece moito. Tampouco non apetece moito, esa é verdade. E como dá a casualidade que nace a primeira empresa dedicada á venta de setas ecolóxicas? Sí. Sí, a certificación xa tiña eu do ano pasado, entonces este ano pues, montamos unha empresa, www.ecosetalia.com. Sí, sí, sí. Envíos a toda Europa e España, en 24 a 48 horas. Sí, sí. Todo setas ecolóxicas. Mm-hmm. Que empezará lunes a 8 da mañá, empezará a funcionar. Mm. E onde está enclavada a empresa? A empresa, somos 4 socios, sí. A Santal temos no Concello do Corgo. No Concello do Corgo? Sí. Mm-hmm. As setas van as setas, levo seu de Valeira e Fonsagrada. Mm-hmm. Que é onde están as... A primeira certificación de setas ecolóxicas. Uh-huh. Solamente envasades, ese envasado como vai? Vai, bueno, cando vai e sale fora aí para Europa e todo eso, xa son envasados máis específicos. Pero, por exemplo, eu pido xa ti setas, por exemplo, para un restaurante aquí en Cataluña, porque veixo que tamén enviades aquí a Cataluña. Sí, sí, a toda España e Europa, sí. Uh-huh. A Europa comunitaria falamos, sí. Uh-huh. Exactamente. Pois... Son caixas xa especiais, non? Sí, sí, sí, sí. Vai en caixas para todo, vai todo o que se venda por esta página vai todo en caixas de polispan con acumulador de frío. Uh-huh. Bueno, que non ten ningún problema, ten sí, que sí. Chegar impecable. Xa, sendo que son unhas setas de alta montaña, bueno, ben sabes, Armando, que é moi alto, xa salen moito máis duras e moito máis. Exactamente, sí. Xa aguantan moito máis tamén. Entonces a recollemos xa directamente do monte a frío xa eu teño un camión de frío e xa vou recollendo polo montaña. Mm-hmm. Dei pasa a cámara, da cámara ao envasado, e do envasado xa en caixa de polispan con un acumulador de frío, é dicir que tu pides agora 6 kilos de boleto ou de rebellón ou do que sea e mañá tal un destino. Mm-hmm. Porque, por exemplo... que siguen ese proceso de frío, por exemplo, cando salen a Europa, siguen ese proceso de frío? Sí, todo un caixa de acumulador de frío, sí. Uh-huh. Sí, a partir de eso, bueno, xa van en frigorífico, pero van todas envasadas en caixas con acumulador de frío para que cheguen en perfecto estado, porque, bueno, sí, senón que sean cantidades moi grandes, que xa ven un cambio de proceso, entonces xa, bueno, ou xa exige a empresa que as queiran caixas de importación de madeira, ou para van, sí. van moi ben. Sí, e tedes pensado en envasar, por exemplo, en facer envasados en latén, en botes de cristal, en fin, sí, todo sí. Sí, é conxelado tamén. Yeah. Vamos ter, a partir do enero, vamos poñer á venta o primeiro congelado de setas ecológicas. Mm-hmm. Vai haber botes, vamos estar en Xial, en París, mm-hmm. do 21 ao 28, vamos estar sentando ali os nosos produtos. Caramba. Sí, do 21 ao 28 estaremos ali en Xial, en París, presentando a primeira setas ecológicas mm-hmm. no mercado. Jolín. Sí. Pois... Cantas persoas traballan nesa empresa? Pois nesta empresa, a partir de que somos 4 socios, sí. 3 somos galegos e 1 catalán, uh-huh. Pois agora mesmo neste momento, pois no envasado das setas hai 10 personas. Estou falando no envasado que congelado, que é o que estamos facendo agora neste momento, uh-huh. congelado e fresco. Sí. O fresco, bueno, xa é limpiar as de caixa, seleccionadas, uh-huh. e bueno, o congelado ten que estar en perfecto estado para congeladas. Neste momento hai 10 personas, porque bueno, estamos empezando a campaña ainda. Hombre, pero 10 personas xa quere dicir algo. Sí, home. Non son dúas nin tres. Efectivamente, están son 10 personas. Son 10 persoas que sí. Xa están cobrando un soldo. Efectivamente. Que destos tempos ter un traballiño... Efectivamente, non é fácil. Non é fácil. E vosotros, eu sei que sodes persoas... En fin, que todo o mundo traballades aí, botades man. Sí, isto facemos nós, traballamos o que podemos facer nós, facémolo, porque, bueno, cara, eu exclusivamente, eu son o que compro, por exemplo... Uh-huh. Pois dous están no tema de venta tal por internet, e o outro está na planta de envasado, xa está ali sempre para que todo vai á perfección. Uh-huh. A ver si a xente come ben setas e lle gusten estas ecolóxicas da alta montaña de Lugo, e nada máis. Uh-huh. pois ademais aí, ademais hai que ter en conta que este é un dos produtos, pasa como a castaña, porque despois, máis que seguro, empezades casetas, pero máis que seguro, xa estades esgaravellando, pois, por exemplo, podemos facer así o da castaña, podemos facer, non sei, outras cousas. Sí, sí, efectivamente, claro, sí. Sempre hai que ir ampliando, e hai que, claro, pero sempre cunha cousa sana e boa de calidad, porque, bueno, o das setas surxiu polo tema de que, claro, é que setas hoy nos mercados, están os mercados abarrotados, pero todas son setas de fora, a maior parte, sí, o 80% son de fora. Entonces, bueno, pues que por lo menos a xente o de estupando con a certificación. Todas pide 6 kilos de boletos, 20 kilos, 30 kilos. Todo vai acompañado con a certificación e con a responsabilidade. Con un número de registro, con sabes o que comes e de onde é. Exactamente. Como pasa ca tenreira, por exemplo. Efectivamente. Unha cousa igual. Sí. E como, Xulio, como xurxiu esa idea, porque ti tes, por exemplo, tes o teu negocio, e dices, vamos a ver como funciona isto das setas. Xa, claro, é que, bueno, unha seta levo 32 anos, xa 32 campañas. Jolín. Bueno, sabes que me dedico a hostelería tal, sí. Aquí no Camiño de Santiago, pero eu levo 32 anos no mundo das setas. Entonces, o surgir o tema este da bueno, é unha herancia do meu pai, porque tamén lle gustaba moito o tema das setas. Entonces, pois o surgir isto de ter unha certificación ecolóxica, bueno, fizeron unha analítica dos montes, máis ou menos non, é perfecto, aí viñan os ingenieros, e iso non hai engaño, pode vir calquera, filmar, ver onde se collen, todo. Que nin hai autovía, nin nada, nin autopistas, nin hai hospitales, nin hai, están libres totalmente, son ecolóxicas ao 100%. Pois bueno, como non hai quen se dedique a bueno, porque eu compraba e vendía, entonces pois, de alguna maneira, a Ecosectaria naceu para darlle unha salida a este produto ecolóxico, para darlle salida, para darlo a conocer. En fin, eu solo pues, non podía facelo, porque, bueno, se estás comprando, non estás vendendo. Se estás vendendo, non estás seleccionando. Bueno, pues nada, entre estes cuatro amigos, pues montamos isto. Porque, por exemplo, eu sei que as túas as setas desta empresa, sei que na Fonsagrada teñen moito aceptación. Sí. Bueno, a primeira certificación que expedín pues, foi ao restaurante Bolaño, que, bueno, que me imagino que as probaras. Sí. Preparan moi ben. Sí. Depois está Restaurante La Trufa en Valladolid, tamén é outro gran cliente meu de Zeta Ecológica, tamén está encantado. Bueno, entre moitos máis, pues bueno, esses dous, xa dou un de cada punto para máis ou menos. Bueno, que a aceptación o ano pasado foi impresionante. O Hostal La Trufa incorporouse este ano, fai 4 ou 5 días, está marchando o 100%, moi ben. Moi ben. Este ano, como se ve a produción da seta? Sí, vai haber bastante, me imagino, eu espero que vai haber moita produción. Sí, porque non choveu forte. E agora choveu o último caso. Exactamente, e entonces é o que lle fai... Efectivamente. As perspectivas son para que para a semana que ven xa baixa este pleno rendimento, que xa baixa setas. Bueno, máis que suficientes ou mellor, porque, bueno, as setas son como son, ou non hai nada, de nada pasa moito. Exactamente. Eso, porque despois... Despois de que as enviades, por exemplo, aí todo vai a través de internet, non? Sí, está www.ecosectaria.com. Aí está pa comprobar todos os montes onde son collidas, onde son, bueno, agora a partir de lunes xa salirá todo como facemos a recollida para que vexan onde se collen, como as tratamos, como as metemos no frigorífico, todo. Vais vai salir todo aí detallado. Sí, hombre. E este que tedes aquí de Cataluña como socio de como xurxiu ese home da aquí, aí? Vale, pois pues ese home xurxiu da seguinte maneira. Ese home xurxiu de eu traballei co seu pai xa no mundo das setas, que era xefe de compra dunha empresa. Entonces, pois pues, el ten unha empresa de setas A partir disto ten unha empresa de seta convencional. Uh-huh. Bueno, pois pues nada, somos amigos, temos amistad, entón, pois, pues, bueno, e a mí propuxaron aí unhas... Pois un engenheiro, por exemplo, un chaval engenheiro, ten o seu traballo, uh-huh. A partir de eso gostei moito isto, e, bueno, tomámoslo falando e tal, e, bueno, chegamos a unha cuerda, montamos a empresa. Moi ben, estupendo. Pois pues así é como se fai? Claro, pois, pues, bueno. Porque vale. Senón, como se iba a facer? Claro. Eu penso que moitas veces, que supoño que en parte podes estar en acordo conmigo, que a veces nosos galegos parece que como se tiñéramos medo a facer unha xuntanza destas como especie de cooperativa. Sí. Parece que temos medo a eso. Sí, é verdade. E eu vexo que vos, por exemplo, ti, xa vos xuntastes outros, fixestes unha empresa, traballades con este produto que... Más que seguro que ides a traballar con outro produto, como dixen a castaña. Sí, castaña, mora, exactamente. Porque hai moito. Eu vexo, eu este verán estuve dando voltas por aí, e eu pois estuve falando con un paisano, un señor concretamente, que se foi instalar a León porque querías instalar nesa zoa con gandería, e entón dixo que claro, dice, é que montar unha cooperativa aquí é difícil, porque a xente pensa que lles vas a quitar algo. Dice, hai xente que están encerrados e outros están moi abertos. Dice, sobre todo, esa xente que nova ou xente que xa tuvo negocio que sabe o que é eso, pois tuvo que o home largarse e hoxe está instalado pois, nas terras de León. Uh-huh. E fíxate tú, montou ganadería e ele queria montar esa ganadería, pero aparte, quería montar un matadero. Sí. Con outras previsións. Pois, claro, cando chegaron ali, e dice, pois vans a colocar tantas persoas que digan, por exemplo, pois, non sei, 200, 300, etc. Buh, daban e vamos. Besaban por donde pasaba. Home, nestes tempos que non hai, claro. Pois, entón, pois, bicho, eu noto moitos, por exemplo, porque... por exemplo, aí nesa zoa que se vai, que se pide que se é parque natural, que non sea parque natural e tal. Aunque sea parque natural, ti vas a poder coller setas igual. Igual, ou mellor. Mellor aínda, porque van a estar mellor cuidadas. Efectivamente. Van a estar mellor cuidadas. Por iso digo que, por exemplo, cando falamos, e ademais, ti nese caso non vas tratar mal o monte. No, ao contrario, claro. Tú vas a cortar as setas como as hai que cortar, como as hai que coller, e entón, pois, vas a facer de que, pro ano que ven, ou a segunda colleitura, pois haxa máis. Pero vas a tratar ben, non por eso vas a estropear, pre sacar eso. E, sin embargo, paisano aí, vexo que, en este sentido, pois, non tratan ben a natureza. Como a tratades vos, por exemplo, ou un cazador que é o que anda no monte. Pois esos son os que mellor tratan a natureza. Sin embargo, está o paisano, que hai moitos deles, que non... Eu, cando vexo arder un monte, mira, é que se me revolve hasta o estómago. Sí, madre mía. Sí, é como o arder non dá nada. Non. Porque despois, si por exemplo, aí, ben vedes que estades, tedes piñeiros por todos os sitios, estades rodeados, agora imaginarse, por exemplo, que agora os povos non teñen, cada vez hai menos xente, claro, o abandono notase, e entón imaginarse que prendon un lume aí abaixo da fontaneira, e vamos, chega a serra, pero en dous minutos. Ay, sí. E por iso que hai que estar preparados e hai que... E eu penso que se por exemplo, se limpiaran máis os montes, se limpiaran máis esos cortafuegos telos limpos, telos precos piñeiros non poidan, ademais que as medidas que haxa que tiñan que ter, eu penso que é modernizarse tamén un pouco tamén en cuestión do lume. Porque, aunque digamos que eu dixo un señor e dixo, sí, vámonos a dicir a nosos galegos como temos que apagar un lume. Digo, non, eu non lle digo a vostede nada, pero digo que con menos auga se pode pois facer mellor. E ali un señor fizo unha demostración e dixo: este camión que teño, dice que é un camión Cuba que o cumprín a Ministerio do Interior. Pois ese señor rega prados, rega fincas, co seu camión, coloca nun sitio e fai choiva con el. Diu, e deulles unha demostración como se apagaba un lume, porque había un lume, e deulles unha demostración como se apagaba. E dixeron: home, así sí. Digo, pois é o que estamos dicindo, desa maneira. Porque esas mangueiras, por exemplo, que te máis dunha vez te acordarás de cando a policía, por exemplo, cando tiñe que desolver unha manifestación a mangueirazos d'auga, pois con esos camións. Pois sí, eso tamén podía ser un invento e valer para eso. Sí, cabe verdad, sí. Bueno, en cuestión de... ¿Sale cara a seta? ¿Cómo vendedes a esos prezos? Vamos a ver, pois o precio, ahora mismo non podo dicirlo porque diría unha mentira. Entonces, isto vai poñer un lunes ás 8 da mañá, sí. Es decir, as setas que compremos mañá. Sí. Sabes? Pois se fora hoy, dicío, pero mañá non sei que peces van a comprar. Entonces, bueno, según se compran, así se vende. Exactamente, claro. Quero dicir, bueno, cosa o porcentaje, pero a seta varía moito de precio. Un día está un precio, mesmo outro día está... Exactamente. Mitad máis ou mitad menos, depende. Según como vai ao mercado. Pero bueno, penso que, vaya, temos pensado poñela o máis económica posible. Hombre, para que pueda chegar a todo mundo ela, que pueda todo mundo probarla e comela. Exactamente. Ademais eu xa as tiño probado, ademais encantáronme, ademais feito con carne, postas con carne, mellor aínda. Sí. E esa terreira gallega mellor aínda. Sí. E ademais, porque hasta incluso me dixo unha señora que as facía en tortilla. En revoltillo, sí. Bueno, aparte de eso, hai o revoltillo que setas con gambas, todo eso, pois, está a orden do día. Que están buenísimos, sí. E eso está, que non vexas. Sí, pero ainda que se con pouquinho allo solo, xa están moi ben. Hombre, e si feitiñas a plancha, si con galliño... Moi ben, sí. Bueno, yo un viño de esos que van, esos que van manchando, por donde pasa. Sí, hombre. Bueno, Xulio, pois agradezcoche moito que estuveras esta tarde aquí en Radio Cornellá connosco, e para outra ocasión pois seguiremos falando das setas. Xa seguiremos esta páxina por si máis adiante tamén aparecen algunhas outras cousas que vexo que xa tedes en mente. Sí. Vosotros non ides a parar aí solo. Bueno, a ver como vai. Por iso dicen que pensan mellor catro cabezas que unha. Efectivamente, sí, hombre. Porque o que non saca unha cousa, ademais, pois vas vendo outras. Eu, por exemplo, provei o que é a tarta de castañas. E eso está buenísimo. Sí. O que sí, quizáis, por exemplo, o que dixéramos castaña glaseada, pois sí, quizás salgan un poquinho caras, pero é un produto que hai que ir collelo ao monte, hai que ir a collelo, hai que pelalo, hai que cocelo, hai que limpalo, hai que tal. E leva o seu, todo o que costa é que ten un traballo detrás. Efectivamente. Que non é pouco, iso non é pouco tampouco. Non, exactamente. Non é pouco tampouco, E ademais, pois, moita da xente, pois, vemos que lle gusta eso. Bueno, pois, agradezcoche moito que estuveras aquí. Nada, hombre, pois nada, un saludo para todos os oyentes, un abrazo, e nada, aquí estamos a vosa disposición, hasta cando que irais. Pois unha aperta moi forte e unha aperta a todo a esa comarca. Vale, pois moito, veña, moitas gracias. Vale, Xulio, pois vale, unha aperta moi forte. Dios. Bueno, pois aquí seguimos, amigos, no 104.6 da FM. Voulles a repetir outra vez o teléfono, que é o 93-3775-355 e o 93-3778-055. Podedes chamarnos, poñervos en contacto connosco e tamén a través do Facebook. Pois vamos ir con outra cousiña e despois escoitaremos unha peciña que teño por aquí preparadiña. Pero antes vamos ir cunha cousa, falando da montaña, alo polo tempo, pois camiños feitos no tempo, lembranza que veñen e van na compaña da soedade, a chamar por cada quen, andanzas feitas e tropezóns que con biquiños vos fixemos, e de lonxe terra lembrándote, cos feitos acaizados, a arte de entretelo tempo para non verte embellecer. Pois, como lles dixen, vamos ir cois, pois cunha peza de Emilia Doiro, que é o bruxo da montaña. Thank you. Pois ben, amigos, aquí seguimos no 104.6 de FM de Radio Cornellán. E apoiado, como non, non podía ser de outra maneira. Sempre en Galicia está apoiado, pois, tamén por a Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, que tamén vos queremos decir que, en fin, dentro de pouco, pois, a asociación que ten o Teatro Anduriña, pois, vai volver a poñela en marcha, dentro de pouco. Van, pois, a poñer esa obra de teatro de Castelao, Os vellos non deben enamorarse. Penso que volverán a poñela outra vez en marcha para volver a representada, pois, en certos sitios. E aí, claro, porque, como decía Celso Emilio Ferreiro, o que vive sin pensar non pode dicir que vive. Esas son palabras de Celso Emilio Ferreiro. E como dicía tamén Rosalía de Castro, feliz o que soña, feliz o que vive soñando, e desgraciado de aquel que fica sin soñar. Estas son palabras de Rosalía de Castro. Así que, amigas, amigos, vamos a buscar outra peciña, pois, por aquí, e penso que nos vamos a ir, pois, con este grupo que se chaman Os Cempés. Castiñeiros e nogueiras de Quinta de Cancelada, destes nome a un proxecto de protexer e salvala. Un grupo de vos amigos a beiriña do Donsal, con xente que ven de lonxe para o sendeiro rozar. Nesta terra dos Ancares hai moitas cousas que ver, a natureza e cultura que non se deben perder. Os camiños, as payozas, temos gorrios e palleiros, respiramos aire limpo, sendeiro compañeiro. Os camiños, as payozas, temos orrios e palleiros, respiramos aire limpo, sendeiro compañeiros. Traballemos sempre xuntos, queda moito que facer, natureza tan fermosa non podemos esquecer. Por nos chaman os muiños, por nos berran os carreiros. Un río con auga pura, vamos xuntos, compañeiros. Por nos chaman os muiños, por nos berran os carreiros. Un río con auga pura, vamos xuntos, compañeiros. Bueno, pois vamos a ver si podemos continuar con eses tempes. Espero que sí, porque isto da tecnoloxía, pois xa saben vostedes o que é. Pasar contigo Bueno, amigos, pues aquí seguimos después de Os Tempes. Como decía Alfonso Rodríguez Castelao, o verdadeiro heroísmo está en facer os desexos en realidade e as ideas en feitos. Pois, amigas, amigos, vamos ir cunha cantante, bueno, mellor dito, cun un acordeonista de A Fonsagrada. Bueno, pues qué mejor cosa que poder despedirse con Tania. Así que, amigas, amigos, como digo siempre, que a fogueira do espíritu non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. A pensar en positivo e a pasar o mellor posible. Así que, amiguinhos, desde sempre en Galicia, unha aperta moi forte. Biquiños. Su razón para mí.